Resail-i Nur'a işaret eden ikinci ayet. Festakim kema ümirt. Ayet-i meşhuresidir ki, Şeyyebetni Suret-i Hud hadisinin vüruduna sebep olmuş. İstakim kema ümirtenin işareti 8. lem'ada tafsilen beyan edildiği gibi, Sure-i Hud'da Feminhum şakiyyum ve sa'id ila ahirihi ayetinin iki kuvvetli işaret veren sayfasının mukabilindeki gayet meşhur bir ayetidir. Makam-ı Cifrisi 1303 ederek hem Sure-i Şura'nın ikinci sayfasında Vastakim kema ümirte ise 1309 ederek o tarihte umum muhatapları içinde birisine hususan Kur'an hesabına iltifat edip istikametle emreder ki birinci tarih ise Resail-i Nur müellifinin Risale-i Nur'u netice veren ulumun tahsiline başladığı tarihtir. Ve ikinci ayetin tarihi ise o müellifin harika bir surette pek az bir zamanda ilimce tekemmül etmesi, tahsilden tedrise başladığı ve 3 ayda ve bir kış içinde 15 senede medresece okunan 100 kitaptan ziyade okuduğu ve o zamanın o muhitte en meşhur ulemasının yanında o 3 ayın mahsulü 15 senesinin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla haşiye. Bu beyanat-ı metiye Said'e ait değildir. Belki Kur'an'ın bir tilmizini, bir hadimini Said radıyallahu anh lisanıyla ve haliyle tarif eder. Ta hizmetine itimat edilsin. Ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevabı sevap vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen Risale-i Nur'un istikametine bir işarettir. Üçüncü ayet-i meşhure, وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ayeti kuvvetli münasebet-i maneviyesiyle beraber, Cifirce 1344 eder ki, o tarihte Risale-i Nur'un şakirtleri gibi bu ayetin manasına daha ziyade mazhar olanlar zahiren görülmüyor. Demek bu ayet, manasının müteaddit tabakalarından işari bir tabakadan ve remzi bir perdeden Kur'an'ın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor ve en evvel nazil olan Sure-i Alak'ta innel insane leyatga ayeti gibi manasıyla ve makamı cifriyle ifade ediyor ki 1344'te nev'i insan içinde firavunane emsalsiz bir tuğyan, bir inkar çıkacak. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا ayeti ise o tuğyana karşı mücahede edenleri sena ediyor. Evet, harbi umumi neticelerinden hem alemi insaniyet hem alemi İslamiyet çok zarar gördüler. Nev'i insanın, hususan Avrupa'nın mağrur ve cebbarları, bilhassa birisi kuvvet ve gınaya ve paraya istinat ederek firavunane bir tuğyana girdiklerinden o hususi insanlar nev'i beşeri mes'ul ediyor diye insan ismi umumisiyle tabir edilmiş. Eğer lenehdiyennehum'deki şeddeli nun bir nun sayılsa, 1294 eder ki Risaletün Nur müellifinin besmele-i hayatıdır ve tarihi veladetinin birinci senesidir. Eğer şeddeli lam iki lam ve nun bir sayılsa, o vakit 1324'te Hürriyetin ilanı hengamında mücahede-i maneviye ile tezahür eden Risale-i Nur müellifinin görünmesi tarihidir. Dördüncü ayet-i meşhure, وَلَكَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ ayetidir. Şu cümle, Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve Fatiha suresini müsenna senasıyla ifade ettiği gibi, Kur'an'ın müsenna vasfına layık bir bürhanı ve altı erkan-ı imaniye ile beraber hakikat-ı İslamiyet olan yedi esası, Kur'an'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve seb'al metani nuruna mazhar bir aynesi olan Risale-i Nur'a cifirce dahi işaret eder. Çünkü ateynâke seb'an minel metani makamı ebcedisi 1335 adediyle Risale-i Nur'un Fatiha'sı olan İşaratül İcaz tefsirinin Fatiha suresiyle El-Bakara suresinin başına ait kısmı basmakla intişar tarihi olan 1335 veya 6'ya tevafukla remzi bir perdeden ona baktığına bir emaredir. 5. ayet وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ'dir. Bu ayetin remzi latiftir. Çünkü hem kuvvetli münasebet-i maneviye ile hem cifirle efrad-ı kesiresi içinde hususi bir surette Risale-i Nur ve müellifine bakıyor. Şöyle ki, meyten kelimesi tenvin nun sayılmak cihetiyle 500 ederek Said-i Nursi adedi olan 500'e tevafukla işaret ediyor ki, Said-i Nursi dahi meyyit hükmünde idi. Risale-i Nur ile ihya edildi, onunla hayat buldu. Evet, وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا'daki iki tenvin nundurlar. 1334 eder ki, o aynı zamanda Arabi tarihle Said Umumi harpte maddi ve dehşetli bir mevtten dahi harika bir tarzda kurtulması ve felsefe ve gafletten gelen manevi ve şiddetli bir ölümden necat bulması ve Kur'an'ın âb-ı hayatı ile taze bir hayata girmesi tarihidir. Bu tevafuk-u manevi ve muvafakat-ı cifriye delalet derecesinde bir işarettir. Hem فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ de tenvin, nun ve şeddeli nun, iki nun ve bihi de telaffuz edilen ya sayılmak cihetiyle 1294 eder ki, veladetinin ve hayatının birinci senesidir. Demek bu cümle ile hayat-ı maddiyesine, evvelki cümle ile de hayat-ı maneviyesine işaret eder. Elhasıl, bu ayet, müteaddit ve çok tabakalarından bir işari tabakadan hem Risale-i Nur'a, hem müellifine, hem bu 14. asrın iptidasına, hem iptidasındaki Risale-i Nur'un mebdeine remzen, belki işareten, belki delaleten bakar. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ayetinin tetinmesi. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ayetinin kuvvetli işaretini hem teyit hem letafetlendiren üç münasebet birden Ramazan'da kalbime geldi. Kat'i bir kanaat verdi ki, meyten kelimesine tam münasip Said'dir. Bu ayet, Risale-i Nur tercümanı olan Said'i meyyit ünvanıyla göstermesinin bir hikmeti budur ki, mevtin muammasını ve tılsımını Risale-i Nur ile o açmış, o dehşetli yüzün altında ehli imana çok ünsiyetli, sürurlu, nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş. Ve mevtalut hayat-ı faniyede boğulan ehli ilhada karşı bakiyane hayatalut muvakkat bir mevti zahiriyle galibane mukabele eder. Kemen meseluhu fi'z-zulumat sırrına mazhar olan ehli ilhad, gayri meşru müştehiyatının ibahesiyle süslendirmesine mukabil, Risale-i Nur, mevti o aldatıcı, fani hayata karşı çıkarıp, lezzet ve zinetini zir-ü zeber eder. Ve der ve ispat eder ki, mevt ehli dalalet için idam-ı ebedidir ve o dehşetli daracından kurtaran ve mevti mübarek bir terhis tezkeresine çeviren yalnız Kur'an ve imandır. İşte bunun içindir ki, bu hakikat-ı muazzama-i mevtiye, Risale-i Nur'da gayet mühim ve geniş bir mevki almış, hatta ekser hücumunda mevti elinde tutup ehli dalaletin başına vurur, aklını başına getirmeye çalışır. İkincisi, ehli tarikatın ve bilhassa nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan Rabıta-i Mevt, eski Said'i yeni Said'e radıyallahu anh çevirmiş ve daima hareket-i fikriyede yeni Said'e yoldaş olmuş. Başta ihtiyarlar risalesi olarak, risalelerde o rabıta keşfiyatı göstere göstere ta ehli iman hakkında mevtin nurani ve hayattar ve güzel hakikatını görüp gösterdi. Üçüncüsü, bu ayet cifir ve ebced hesabı ile her tarafta Said'e hücum eden üç çeşit mevtin temas zamanını ve tarihini aynen gösterip tevafuk eder. Demek ayetteki meyyit kelimesinin efradından medar-ı nazar bir ferdi, ve cifirce onun ismi meyyit adedine tam tevafukla hususi işarete mazhar bir masadak Said-i Nursi'dir. Sabrinin sadakatinin bir kerametidir. Ben namazdan sonra bu tetinmeyi yazarken Sıddık Süleyman'ın halefi Emin, Sabrinin اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ayetine dair parçayı aldığını ve Ramazan'ın feyzinden onun izahı gibi nurlar istediğini gördüm, ne yazdığımı Emin'e gösterdim, hayretle dedi, bu hem Sabri'nin hem Risale-i Nur'un bir kerametidir. Bu ayetteki esrarlı müvazene-i Kur'aniye'yi düşünürken, Sure-i Hud'daki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا fıkrasına karşı وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ deki müvazene hatıra geldi ve bildirdi ki, nasıl ki bu ikinci ayet ve birinci fıkra Risale-i Nur'un mesleğine, şakirtlerine tam tamına manen ve cifirce bakıyor, öyle de فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ ayeti dahi Risale-i Nur'un muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeine ve faaliyet devresine ve müntehasına cifir ile, tevafuk ile işaret eder. Şöyle ki, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ gibi ayetlerin bahsinde, birinci şuada 7-8 ayatın ehemmiyetle gösterdikleri 1316 ve 7 tarihi ki, Kur'an'a karşı olan suikastin mebdeidir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا cifirce aynı tarihi gösteriyor. Eğer şeddeli mim 2 mim sayılsa 1357, eğer şeddeli lam 2 lam sayılsa 1347 ki bu asrın tağiyane faaliyet tarihidir. Her iki şeddeli ikişer sayılsa 1387 ki لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ dehşetli bir cereyanın müntehası tarihi olmak ihtimali var. فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ ise 1361, eğer Fefinnari'deki okunmayan ye sayılmazsa 1351 tarihini, eğer şeddeli nun asıl itibariyle bir lam, bir nun sayılsa yine 1331 tarihini ve harbi umumi afetinin feryadu fizar içindeki yangınını göstererek cehennem ateşinde zefir ve şehik eden ehli şekavetin azabını haber verip, ehli imanı fitnelere düşünen şakilerin hem dünyada hem ahirette cezalarına işaret eder. Aynen öyle de bu asra da zahiren bakan, esrarlı olan Sure-i Vessemâ-i Zâtil Buruç'ten şu ayetin, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يكِ ifadesi gibi hem İstanbul'un iki harik-i kebiri hem harbi umuminin dehşetli yangınını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder. Elhasıl bu ayet her asra baktığı gibi bu asra daha ziyade nazara dikkati celbetmek için cifirce bu asrın 3-4 devresinin tarihlerine ve hadiselerine işaret ve manasının suretiyle ve tarz-ı ifadesiyle iki cereyanın keyfiyetlerine ve vaziyetlerine ima eder. Sabri'nin mektubu yoldayken ve gelmeden evvel o mektubun manevi tesiriyle bu ayeti ve اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ayetiyle beraber düşünürken hatırıma geldi. Risale-i Nur bu derece kuvvetli işaret-i Kur'aniye'ye ve şakirtleri bu kadar kıymetli beşaret-i Furkaniye'ye ve aktapların iltifatına mazhariyetin sırrı ve hikmeti, musibetin azameti ve dehşetidir ki hiçbir eserin mazhar olmadığı bir kutsi takdir ve tahsin almış. Demek ehemmiyet onun fevkalade büyüklüğünden değil, belki musibetin fevkalade dehşetine ve tahribatına karşı mücahedesi cüz'i ve az olduğu halde gayet büyük öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki bu ayette işaret ve beşaret-i Kur'aniye'de ifade eder ki Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve cennete gidecekler diye müjde veriyorlar. Evet, bazı vakit olur ki bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, binler derece kıymet alır. İhtar, geçmiş ve gelecek ayetlerin işaretleri yalnız tevafukla değil, belki her bir ayetin manayı küllisindeki cüz'iyat-ı kesiresinden bir cüz'i ferdi Risale-i Nur olduğuna imaen, münasebet-i maneviyeye göre cifri ve ebcedi bir tevafukla o münasebeti teyiden ve ona binaen hususi ona bakar demektir. 6. ayet Sure-i Hadid'de وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ yani karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz. Lillahil hamd Risale-i Nur bu kutsi ve külli manasının parlak bir ferdi olduğu gibi Nuren'deki tenvin nun sayılmak cihetiyle 1318 adediyle Resail-i Nur müellifi tedristen telif vazifesine ve mücahidane seyahata başladığı zamanın 5 sene evvelki zamanına ve çok ayetlerin işaret ettikleri 1316 tarihindeki mühim bir inkılab-ı fikriden 2 sene sonraki zamana tevafuk eder ki o zaman istihzarat-ı nuriyeye başladığı aynı tarihtir, işte şu nurlu ayet, hem manaca hem cifirce tevafuku ise, umum vücuhu aynı şuur olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'da elbette ittifakî ve tesadüfî olamaz. 7. ayet, وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ Şu ayet-i meşhurenin külli manasının bu zamanda zahir bir masadaki Risalet-ün Nur olduğu gibi, lafzullah'taki şeddeli lam bir lam ve bikelimatihi'deki melfuz ya sayılmak şartıyla 998 adediyle Risalet-ün Nur'un 998 adedine tam tamına tevafukla münasebet-i maneviyeye binaen remzen ona bakar. Ve bu remzi latifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki, Risalet-ün Nur'un eczaları sözler namı ile iştihar etmişler. Sözler ise Arapça kelimattır ve o kelimat ile Kur'an'ın hakaikını o derece mahz-ı hak ve aynı hakikat olduğunu ispat etmiş ki, bu zamanın dinsiz felsefelerini tam susturuyor. 8. ayet, قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şu ayet-i meşhure, külli manasının bu asırda muvafık ve münasip bir ferdi, Risalet-ün Nur olduğu gibi, cifirle sırat-ı müstakim kelimesi, sırat'ındaki tenvin nun sayılmak cihetiyle, Risalet-ün Nur adedi olan 998'e yine iki sırlı fark ile baktığı gibi, haşiye, yani mertebesine işaret için iki fark var. Risale-i Nur vahiy değil, ilham ve istihraçtır. Hedani Rabbi ila sıratın müstakim cümlesinin makamı ebcedisiyle 1316 ederek Risale-i Nur müellifinin tedrisiyle istihzarat-ı nuriyede bulunduğu en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuk eder. 9. ayet hem El-Bakara suresinde hem Lukman suresinde fekad istemseke bil urvetil vüthka cümlesidir. Yani Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir zincir-i nuraniye yapışır, temessük eder. Risale-i Nur ise iman-ı billahın Kur'ani bürhanlarından bu zamanda en nuranisi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden, bu bil'urvetil vüthka külliyetinde hususi dahil olduğuna teyiden makam-ı cifrisi 1347 ederek, Risalet-ün Nur intişarının fevkalade parlaması tarihine tam tamına tevafukla bakar ve bu 14. asırda Kur'an'ın icaz-ı manevisinden neş'et eden bir urvetül vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye Risale-i Nur olduğunu remzen bildirir. 10. ayet Yu'til hikmete men yeşâ 11. ayet ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yüzekkîhim 12. ayet ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ayetleridir. Meali icmalileri der ki Kur'an hikmeti kutsiyeyi size bildiriyor. Sizi manevi kirlerden temizlendiriyor. Bu üç ayetin külli ve umumi manalarında Risale-i Nur kasti bir surette dahil olduğuna iki kuvvetli emare var. Birisi şudur ki Risale-i Nur'un müstesna bir hassası ismi Hakem ve Hakim'in mazharı olup bütün safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kainatın aynesinde ismi Hakem ve Hakim'in cilveleri olan Hikmet-i Kutsiye'yi ve Hikemiyat-ı Kur'aniye'yi ders veriyor. Mevzu ve neticesi Hikmet-i Kur'aniye'dir. İkinci emare, birinci ayet, 1322 ederek makam-ı ebcedi ile Risale-i Nur müellifinin doğrudan doğruya ulûm-u âliyeden başını kaldırıp Hikmet-i Kur'aniye'ye müteveccih olarak Hadimül Kur'an vaziyetini aldığı tarihtir ki bir sene sonra İstanbul'a gitmiş, manevi mücahedesine başlamış. İkinci ayet ise makam-ı cifrisi 1302 ederek Risale-i Nur müellifinin Kur'an dersini aldığı tarihe tam tamına tevafuk ile remzen Kur'an'ın bahir bir bürhanı olan Resail-i Nur'a bakar. Üçüncü ayet ise 1338 olduğundan Hikmet-i Kur'aniye'yi Avrupa hükemasına karşı parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risale-i Nur müellifi Darül Hikmet-il İslamiye'de Hikmet-i Kur'aniye'yi müdafaa etmekle hatta İngiliz'in başpapazı sual ettiği ve 600 kelime ile cevap istediği 6 sualine 6 kelime ile cevap vermekle beraber inzivaya girip bütün gayretiyle Kur'an'ın ilhamatından Risale-i Nur'un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen bakar. 13. ayet, Sure-i Ali İmran'da وَمَا يَعْلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 14. ayet, Sure-i Nisa'da لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ Bu iki ayet bu asrada hususi bakarlar. Birincisinin meali gösteriyor ki, ehli dalalet müteşabihat-ı Kur'aniyeyi yanlış tevilat ile tahrifine ve şüpheleri çoğaltmasına çalıştığı bir zamanda, ilimde rüsuhu bulunan bir taife, o müteşabihat-ı Kur'aniyenin hakiki tevillerini beyan edip ve iman ederek o şübehatı izale eder. Bu külli mananın her asırda masadakları ve cüz'iyatları var. Harbi umumi vasıtasıyla 1000 seneden beri Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa itirazları ve evhamları, alemi İslam içinde yol bulup yayıldılar. O şübehatın bir kısmı fenni şeklini giydi, ortaya çıktı. Bu şübehatı ve itirazları bu zamanda def eden, başta Risale-i Nur ve şakirtleri göründüğünden, bu ayet bu asra da baktığından, Risale-i Nur ve şakirtlerine remzen bakmakla beraber, ulema-i müteahhirinin mezhebine göre illallah'ta vakfedilmez. O halde makamı cifrisi aynen innel insane leyatganın makamı gibi 1344 ederek, Resail-i Nur ve şakirtlerinin meydan-ı mücahede-i maneviyeye atılmaları tarihine tam tamına tevafukla onları da bu ayetin harim-i kutsisinin içine alıyor. Hem haşrın en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan 10. sözün etrafa yayılması tarihine ve Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu beyan eden 25. sözün iştiharı hengamına hem innel insane leyatga adedine tam tamına tevafukla bakar. Eğer mezhebi selef gibi illallah'ta vakf olsa, o halde er-rasihun'deki şeddeli ra iki ra sayılsa, 1360 küsür ederek Risalet-i Nur şakirtlerinin bundan 15-20 sene sonraki rasihane ve muhakkikane olan ilimlerine ve imanlarına remzen baktığı gibi, şeddeli ra asıl itibariyle bir lam, bir ra sayılsa 1212 ederek bundan 1,5 asır evvel Mevlana Halid Zülcenaheyn'in Hindistan'dan getirdiği parlak bir ilmi hakikat rusuhiyle o zamanda meydan alan tevilat-ı fasideyi ve şübehatı dağıtarak 100 senede 50 milyondan ziyade insanları daire-i irşadına aldığı ve tenvir ettiği zamanın tarihine tam tamına tevafukla bakar. İkinci ayet olan اَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ شَدَّلِ رَا aslına nazaran bir lam bir ra sayılmak cihetiyle makam-ı ebcedisi 1344 etmekle her asra baktığı gibi bu asra da hususi remzen bakar. Ve ilmi hakikatte rasihane çalışan ve kuvvetli iman eden bir taifeye işaret eder. Ve çok ayetlerin ehemmiyetle gösterdikleri bu 1344'te Risalet-i Nur ve şakirtlerinden daha ziyade bu vazifeyi müşkil şerait içinde sebatkarane yapan zahirde görülmüyor. Demek bu ayet onları dahi daire-i harimine hususi dahil ediyor.